کله ناکله خورازا کلتا د تورو نو نمل ما کلتا کله ناکله خورازا کلتا د تورو نو نمل ما کلتا رازا رازا د آزاد امام رازا رازا د آزاد امام د تکبیر په زمزم کلتا د تورو مونږ مل ما کلتا کله ناکله خورازا کلتا د تورو مونږ مل ما کلتا تا ته گلزار شاد از غن لاره تا ته گلزار شاد از غن لاره دیری استو مان راشد مکلتا دتورو نو نمیل مکلتا کلا ناکل خورازا کلتا دتورو نو نمیل مکلتا عقاب استرگو کی دخکاری شبگیر عقاب استرگو کی دخکاری شبگیر جانان را اوڑا دانن شپا کلتا دتورو نمیل ما کلتا کلا ناکل خورازا کلتا دتورو نو نمیل ما کلتا ستا دراتلو لار سارا مگرانا ستا دراتلو لار سارا راوڑا پیغام نوی قصا کلتا دتورو نو نمیل ما کلتا کلا ناکل خورازا کلتا دتورو نو نمیل ما کلتا د هجر تورې ترغ مې تاشنا د هجر تورې ترغ مې تاشنا جوړ شپانو سم شاډي واکلتا د تورو مونږ مل ما کلتا کله ناکل خورازا کلتا دتورو نو نمیل ما کلتا تاکڑی نسکوری تاغوتی لہ کرے تاکڑی نسکوری تاغوتی لہ کرے درم خمار نشا نشا کلتا دتورو نو نمیل ما کلتا کلا ناکل خورازا کلتا دتورو نو نمیل ما کلتا خوان بکڑی دا چیل سنگر رازی خوان خوان بکڑی دا چیل سنگ را رازے دا عرفانی پا بدرگا کلتا دا سنگ روم نمیل ما کلتا کلنا کل خرازا کلتا د تورو نو نمل ما کلتا د سنگرو نو نمل ما کلتا د تورو نو نمل ما کلتا د سنگرو